Kitten. Adnan, tu es salamati. Fares? Quoi, Lina? Lina, quoi, Fares? Am ajal regali shandam. Agar auna buana madozito. La dekana mudajit. Hayasta ba khuman hashadin. جوریت فنگکان لهمو شوینه باشتره بابروین پیویز با پلش بناکد بابروین ادنان تو چیلید ها تو چیلید ادنان بابروین دی هیچ پلمکه اچم بالا دیکا عدنان عدنان گره رو بوش کوتکا بابروین ای آجالی خوشوید بابروین عدنان داوی یه بردی نکم لم شنه پیسه دابندم کردون اره پیس نیه به مالی منه بله لینا لکوه لینا خمه نبه لینا لشنه کی سلامه دایا با چی تانه چی تان لی اوه او کچه کی باشو بیا گناحا با چی تانه پیم بله دوباره بنو با قلا هیچ چاره کی ترمان نیه ایمه پیس من پیتی چون که دکتر رامی نه هاتو تو با درگه که لبری او من برن چون که رامی باوشی منه جگه لوی که تو کچی رامید بلام لینه لطو به نرخزت یه گشتی؟ جا جاوزی دیگه خواهد نه نه یلی چکن هرچون اک به ها؟ اما چیه؟ یا چگه لدریاوانه کونه کانی نامیق او ری عدنانیشا من عبدیم ای پی لیشن بوچی اما مروبه که گرنگی لادیه که یا؟ بعد از بسری ای بین لبری عدنان یه گشتی خان مکم بو هنده گرنگم للاتان هموشتی آماده سمیره باشه باری سبروین عبسی عبسی خوراگر به عبسی هستا عبسی اما خائنه نیکوشین سمیره اما خائنه خائن های چند ناپاکو دور روی چند دور روی چون اتوانی قصه واب کهی من گوری لادی اکم گوری لادی اکم تیگشتی تو بروی هستا بله باش دلیا بن بیزارتان نکینو با آرزوی هوا جزول اینوا زور بیزار تا کردی زور استا ایمه لجنگ داین اوش بزنن که ایو لن جنگه تا شکستان خواردوا گو بگرن لم رو بدواو ام لده بشک لقلاکا و استاش ام شرخنای کتای هاتو پیویست لسرتان بباشی کارکان تان جب جب کن شتیک دعوا نکن محال بید هنده به اندازه پیویز برهن دابیند کنو ایمش کرستان ادینیو آسایش برقرار دبید دلنیابن که زور کلگ لئیما ورده گرن دلنیابن هیچ مالیتان نویا برو لیرو استش سر کرده تازه تان پی اناسینم چک جویلی بگرن جان چو امنیا بگرن لم رو به دوامن فرمان روائی ایرم هر کسی سر پیچی بکات ام پیان زیلا کشم دلنیاز من براسما و دیاره باوریان بخصکانم هنوا نمرو رگرد بینادم بمجورم اموالا لگل دفکی اجینه هرگز نیت خوش نابم ها؟ خیلی کرا عدنانا تو هر خریجی خرابه کارید اگر اجالیت اخراب بیش حتی اجالیت خوش نازم باستن نکشتو فتن بای باستن برو برو برو شد لیم ها دایلی بردن اکم کنم توانی بارد کاری لفکم هرچند الگالم ده بوید من سلامتیم اما بریا بری کود بیم یشگ او عدنان عدنان لبیا حالی چونا تازه نگیری خراب گورم قدیش کهوه آهنگ که کتایی هست اتوانن همو تان برون بازی زکادم باب گر ری نوا ایمد از بسرین ابی لیر ابمینی نوا بله ابی لیر ابمینی نوا سریو پیام برزکن کشتی جنگیم بریا بله کشتی جنگی سمیره قصد لگلکات ادنان هول اداد کشتی کب دوزیتوا لدست ما در ناچد لگاکان داخن عدنان عدنان تو لکویت یار خالتی لاده که زور خوش حاله نگشتم بری نفرس ما ترس جانی فارس را لگل خواهر ایام با قلا ابی رزگاری بکی فارس اما او مالیه که کلیلی که شکه استا پیدالم چیه کم استا پیدالم چیه کم او چیت گیر فارس ابی لاده که رزگار بکین با اویلینا آزاد بیر ناتوانین هیچیش بکین تا حیرش نکین سریان با اوی حیرشیش بکین ابی کشتگم تقینینو افرم مانوی کشتی کمانا دوباره داجی کرنوی لاده کمانا لبر اوا با خوا بارو تکی بیزا خوزگه من تو ایلی کشتگی نکم کن فارس خوزگه بله کشتی که ناتوانن بگرن و ناشتوانن برو بو مکان لگل خوانده ببن که واتا ناشتوانن اینا لگل خوانده برن ها ها ها ها ابه ام کار گرنگا جیب جیب کهین زول باوریه یو پاسوانی کشتی که اکن اتوانی لین زیگ ببیتو حوله دب یو بگیا ام برمیله پرال بارو امش کلی تکیتی دوائی یک ساعتی تره تکیتو اگر بارو تکه تر بید ناسو تی تیه گیشتی کرکم تیه گیشتی اگر لخود بباشا من آمادم چون بسته میره ترسه لینا بفرنن لینا و نگلی که Thank you. بلکو خری که امریه حتون پنجرکم شکل مو رزگار از کار لگل یا همن با باشا ادنان ادنان ادنان ممره ادنان تکایه ممره لینا آخری دوزی می تو لینا آزارت هی عدنان ما ترسله ها شوبو برو تشی زور لشار کشتگی آی آی آخ آخ آخ آزاری لینا آخ مرو دست برس کرو ازارت هیا ازارشی که ما هیز نیه بلام کشتی که توزه هیشتر نکم ابه چونگه قم بلام تیادانه لینا نمزانی تو لیرد لینا چهارم که هتا دیمو اچم بناو زری اکا باشا دلنیا با دیمو رزگارد اکم بگو من چهارم اکی لینا چهارم اکی زری اکا دا اخم بوی آنیه تشویری باش عزیزه کم چهاره دکم باش باش خلچی لاده کمی سلامت لینا اگر لخود بی عدنان اگر در با هی رکم پیو ده کارتن نبینم بدنگی که اگر بدنگ نمو بیکوشا برام سمیه فرمانی وای ندو آخ بوهر لعنی سمیر آگی زنه چی دوید چی دوید اگر دواکت گرنگ نبود کشم ما های چنده گشتگه بر رویا بو او بانگی کردین نخیر افتاکت زور گرنگا باشا نزیکه این ساعتی که باشتر وای راب کن چونکه ایسا کشتگاه تخیط و نخم ابن تگشتی همون تن نخم ابن چی؟ های چند روز نید اتوانی بچی تماشا کن اون بلگه پروانکه و بسراوته و لما ها ساعتی که اتخیط و باشتر وای راب کن کیب کن؟ بیدنگ با کشتگاه را گرن نمی‌فهمم لیکا. رابی مگر. اشتباه راب کن. اگر چه تان لذتی به امرن. فا. دم داشا. من علت بی. زیاد لذت عاطف لای دو. درایا. هی، امدار بیلان دوستی او. چی؟ تنها برمیلا؟ بیشتر جمع لشتیوه نبوه، نخیر چی لب کن، فرایت؟ بیا نصر کشتی که با سری کن چی؟ در بوه؟ چی لب کن، زور کستا زور قایم داخره و اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چه؟ اوه چیه؟ نزنیم چی گرم؟ پیواندی مرچراوه علی چی؟ کسی زنگه که نقوم ابی؟ چون شتیوه ابی؟ آی خواه چی بکرد؟ خوب بوده که داکا اوتم لبرو گریسی غم لخوب کرده و درسید؟ هرگیز چی که دمیابم اگر ریدو عدنان به ملا توانی بچی نو با دور یکا؟ او عدنانم لی ناشی لغلایا ای ای ای ای